κοίτα το φεγγάρι να με δεις. Πιες με στη βροχή να με αγγίξεις. Φέρτα πάνω κάτω να χαρείς. Μες στη μοναξιά μου μη μ' αφήσεις. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πολύ δίχως ρεύμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πολύ δίχως ρεύμα. Μια ζωή χωρίς εσένα, πώς να ζω. Κοίτα το φεγγάρι να με δεις. Βγες έξω στα γέρη να με νιώσεις. Φέρτα πάνω κάτω να χαρείς. Πίσω τη ζωή μου να μου δώσεις. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πολύ δίχως ρεύμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πολύ δίχως ρεύμα. Μια ζωή χωρίς εσένα, πώς να ζω. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Όλα ένα ψέμα, ένα τέρμα, μια πόλη δίχως ρεύμα. Μια ζωή χωρίς εσένα, πώς να ζω. Πώς να ζω. Όλα ένα ψέμα, όλα ένα ψέμα. Ξέρεις φοβάμαι το σκοτάδι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.